องค์เคยตรัสเปรียบเทียบมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าเหมือนกับคนที่ถือดุ้นไฟเอาไว้ถือดุ้นไฟเอาไว้กับมือแล้วก็วิ่งพลานพร้อมกับร้องระงมว่าร้อนร้อนร้อนก็เราวิ่งแล้วก็ร้องอยู่อย่างนั้นแหละแต่มีชายคนหนึ่งก็มาบอกว่าให้วางดุ้นฟืนสิก็จะหายร้อนแต่ผู้คนทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อก็ยังวิ่งวุ่นวิ่งพลาดแล้วก็ร้องเหมือนเดิมว่าร้อนร้อนร้อนอันนี้คนเราเนี่ยก็ไม่ต่างจากผู้คนที่พระเจ้าได้ตรัสในเรื่องนี้นะก็คือว่าต่างก็บอกว่ามีความทุกข์ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์นี่ก็เพราะไปยึดเอาไว้ยึดสิ่งที่ยึดนั่นคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับดุ้นฟืนดุ้นไฟที่เผาใจพระเจ้าก็เปลี่ยนมากระชายผู้ที่บอกให้ผู้คนทั้งหลายวางดุ้นฟืนลงไปก็คือให้ละวางนะกิเลสแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สนใจก็ยังยึดกิเลสเอาไว้อย่างเหนียวแน่นก็เลยยังต้องทุกข์ทรมานกับไฟที่มันเผาใจยึดในที่นี้ยังหมายถึงการยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราก็ได้หรือว่าการแบกสิ่งต่างๆเอาไว้ถ้าใจยึดใจแบกสิ่งต่างๆก็มันก็หนักมันก็ทุกข์นะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อขันธ์ทั้ง5นี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพูดง่ายคือรูปธรรมและนามธรรมรูปนี่จะได้หมายถึงร่างกายของเราก็ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติก็ได้รถยนต์บ้านที่ดินพวกนี้ก็รูปทั้งนั้นแก้วแหวนเงินทองรวมทั้งคนรักอยู่พอไปยึดแล้วมันก็หนักความหนักนี่ก็เรียกว่าทุกข์ต่อเมื่อสลัดหรือปล่อยทิ้งของหนักลงเสียได้จึงจะมีความสุขการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งสลัดในที่นี้หมายถึงการสลัดที่ใจปล่อยที่ใจถึงแม้ว่ายังเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่ยังเกี่ยวข้องกับข้าวของผู้คนพ่อแม่ลูกหลานบ้านเรือนแต่ว่าใจก็ไม่ได้ยึดเอาไว้ไม่ได้แปลว่าต้องสละทุกอย่างจนเหลือแต่เนื้อแต่ตัวนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นวิธีการฝึกเพื่อให้ใจมันปล่อยวางอ อันนี้ทำไมคนเราถึงไม่ปล่อยไม่วางเหมือนกับที่คนส่วนใหญ่ในเรื่องที่พระเจ้าตรัสนี่ก็ยังถือดุ้นฝืนเอาไว้อันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวนะว่าก็รู้ว่าดุ้นฝืนมันร้อนแต่ไม่ได้เฉลียวใจว่าไอ้ดุ้นฝืนนี้มันที่มันตามติดตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเกินไปถือมันเอาไว้ก็รู้ว่าดุ้นฝืนร้อนแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเกินถือดุ้นฝืนเอาไว้ก็ปล่อยให้มันไฟมันเผาไอ้ความไม่รู้เนี่ยก็เรียกว่าความหลงหรือวิชาคือมันหลงตั้งแต่ไม่รู้ว่าไฟเนี่ยหรือดุ้นไฟเนี่ยมันร้อนตั้งแต่แรกแล้วหลงไปหรือว่าหลงก็หรือรู้ว่าดุ้นไฟมันร้อนแต่ว่าไม่ได้รู้ตัวว่าเนี่ยไปถือมันเอาไว้บางครั้งคนเราก็แบกอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวเหมือนคนที่ตื่นตกใจไฟไหม้แล้วก็แบกโอ่งแบกตุ่มออกจากบ้านตอนนั้นไม่รู้ตัวนะว่าแบกโอ่งเอาไว้พอวิ่งไปได้สักพักรู้สึกเหนื่อยแล้วความกลัวความตื่นตกใจลดน้อยถอยลงไปก็เลยเพิ่งมารู้ตัวโอ้นี่เราแบกเอาไว้ถึงตอนนั้นก็เลยก็ปล่อยก็วางไอ้ความหลงนี่มันมีหลายระดับนะหลงที่เป็นอวิชชาคือโมหะไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกข์นะเช่นผู้คนทั้งหลายที่ไปติดเหล้าเมายาพวกนี้ก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยมันเป็นโทษเป็นอันตรายหรือแม้กระทั่งคนที่หมกมุ่นกับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศพวกนี้เขาก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นโทษเพราะเขาหลงเพลินกับความสุขไอ้พวกนี้มันก็ให้ความสุขนะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเหมือนก็เหยื่อที่เข้าไว้จับปลากินเหยื่อนี่ก็อร่อยนะปลานี่มันเวลาคลุกเหยื่อนี่มันก็อร่อยอันนี้พูดภาษามนุษย์นะพอมันคุกเหยื่อมันก็อร่อยมันได้กินเหยื่อเป็นนอนเป็นแมลงก็ดีแต่สักพักมันก็จะรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาเพราะว่าเบ็ดเนี่ยที่ซ่อนอยู่มันแทงปากเขาในตัวเหยื่อนี่มันมีเบ็ดที่ซ่อนอยู่แล้วพอคุกเหยื่อเข้าอร่อยประเดี๋ยวเดียวดีใจประเดี๋ยวเดียวก็เจ็บละเพราะว่าเบ็ดมันทิ่มปากเอาอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับลาภยศสุขสรรเสริญนะหรือว่ากามสุขมันก็คนก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขได้ก็หลงเพลินติดยึดมันแต่เขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่ามันมีโทษไอ้โทษที่ว่านี่ก็คือทุกข์นะทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะอย่าง อย่างเหล้าบุหรี่เนี่ยมันทำให้ทุกข์กายแต่ว่าบางอย่างเนี่ยหลายอย่างมันไม่ได้ทำให้ทุกข์กายแต่มันทำให้ทุกข์ใจเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สามารถทนอยู่ได้ก็คือมีแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้เรียกว่าทุกข์อย่างที่พูดเมื่อวานคำว่าทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่าภาวะที่มันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดและดับมันก็เหมือนกับเสาเรือนนะที่อยู่ไปนานๆมันก็เสื่อมมันก็ทรุดมันก็เปราะเพราะว่าแดดเอ่ยฝนเอ่ยความชื้นเอ่ยรวมทั้งพวกปลวกมันก็ชอนชัยบางทีดูข้างนอกเนี่ยมันก็ยังเป็นเสาอยู่นะแข็งแรงแต่พอเราพิงเอาหลังพิงหรือเอามือค้ำเนี่ยมันพังลงมาเลยไม่สามารถจะเป็นที่พิงที่ค้ำยันของเราได้เพราะตัวมันเองนี่ก็เปราะบางอยู่แล้วไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็มีสภาพไม่ต่างจากเสาที่มันพร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเวลาเพราะว่ามันเสื่อมเป็นเหมือนกันงั้นถ้าเราเอาใจไปฝากไว้กับมันเอาความฝึกไปฝากไว้กับมันหรือว่าไปพึ่งพิงมันเราก็จะทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อคนที่เอามือค้ำเสาแล้วพอเสามันพังลงมาก็ล้มคว่ำเลยไปนอนกองอยู่บนพื้นเจ็บไม่มีอะไรที่เราจะเอาใจไปพึ่งพิงได้สักอย่างจะเป็นพ่อแม่คนรักลูกหลานครูบาอาจารย์สิ่งของต่างๆเพราะพวกนี้มันเสื่อมเป็นแต่นั่นไม่ใช่ไอ้ความทุกข์ที่ว่านี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมแต่ที่จริงถึงแม้มันยังไม่เสื่อมนี่ก็ทุกข์แล้วนะทุกข์เพราะความยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราก ลัวคนมาแย่งเอาไปกลัวคนมาแย่งของเราไปก็ต้องระมัดระวังมีความกังวลหนักอกหนักใจคนจะมาเอาไปอย่างคนที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยตำแหน่งก็ยังไม่ทันเสื่อมนะแต่ก็กลัวคนจะมาเอาไปก็อยู่ร้อนนอนทุกข์อันนี้เพราะเป็นเพราะความยึดนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็หวงแหนเอาไว้แล้วก็ยึดเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราก็ไม่รู้ตัวนะว่ายึดอันนี้ก็เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่โมหะแล้วแต่มันเป็นความไม่รู้ตัวไออวิชชาเนี่ยหรือความหลงนี่มันคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ไปคิดว่าเป็นความสุขและที่ไม่รู้สิ่งที่เป็นทุกข์เพราะไม่เห็นธรรมชาติไม่รู้จักธรรมชาติของมันก็คือมันเกิดแล้วก็มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือความหลงพื้นฐานเลยและหลงต่อมาคือหลงคือไม่รู้ตัวว่าไปยึดมันเอาไว้เมื่อที่ผู้ว่าคน ตื่นตกใจแฟนแม่แล้วแบกตุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบกนะตอนที่ตกใจหรือว่าในเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือดุ้นไฟเอาไว้ก็ไม่รู้ว่ากำลังถืออยู่ไอ้พวกที่ไม่รู้ว่าดุ้นไฟมันร้อนก็มีนะมันก็เด็กนะมันก็เด็กมันเห็นไฟมันก็เอามือแจกเข้าไปนั่นคืออวิชชาหรือความหลงขั้นพื้นฐานและความหลงที่ลองมาคือความไม่รู้ว่าไปยึดเอาไว้พวกเราก็มีความหลงทั้งสองระดับก็ถึงทำให้เป็นทุกข์การเจริญสตินี่มันช่วยทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นรู้ว่าโอ้ที่เราทุกข์นี่ไปยึดมันยึดที่ไหนยึดที่ใจเศร้าก็เวลาเศร้าก็เพราะอะไรก็เพราะใจมันไปหวนนึกถึงอดีตไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเวลาแค้นใจโกรธนะนี่ทุกข์นะเพราะอะไรเพราะไปไม่ยอมปล่อยวางเรื่องอดีตเจ็บแค้นที่เขาหลอกลวงที่เขาโกงเงินที่เขาหักหลังใส่ร้ายหรือว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่ยอมให้อภัยนั่นถ้าไม่รู้จักให้อภัยนี่มันก็จะถูกอดีตเหตุการณ์ในอดีตหลอกหลอนบางทีทำให้เจ็บให้ป่วยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเจ็บป่วยเพราะว่าให้อภัยคนไม่ได้คนที่ให้อภัยไม่ได้ก็แล้วคนที่ทำร้ายก็ไม่ใช่ใครหรือคนที่ทำให้ตัวเองโกรธก็ไม่ใช่ใครก็จะเป็นคนใกล้ตัวเป็นพี่เป็นเพื่อนก็เก็บความแค้นเอาไว้แต่ว่าพอได้รู้จักการให้อภัยใจมันจะโปร่งมากเลยยังมีวัยรุ่นคนหนึ่งแค้นมากแค้นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันเพราะว่าไปฆ่าพ่อเขาตอนหลังไอ้ฆาตกรนั้นก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกตัดสินว่าผิดแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนก็เลยให้ไปอยู่บ้านกาญจนาพิเศษบ้านกาญจนาพิเศษนี่มันคล้ายๆเป็นจะว่าเป็นคุกสำหรับเยาวชนก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นบ้านที่ทำเอาไว้เพื่อเปลี่ยนให้คนที่ทำที่เคยทำความผิดพลาดเนี่ยกลับตัวกลับใจมันไม่ใช่เป็นคุกหรือโรงเรียนดัดสันดานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเริ่มต้นพยายามจะเรียกเป็นนวัตกรรมก็ได้ที่บ้านนี้เขาก็อย่างคุณที่ชานนครเนี่ยดูแลบ้านนี้อยู่แกก็พยายามทำให้มันเหมือนกับบ้านเหมือนกับครอบครัวให้ความไว้วางใจกับเด็กให้เสรีภาพในหลายเรื่องกับเด็กเพื่อเป็นการฟื้นฟูเด็กให้กลับมาเป็นคนดีฆาตกรนั้นก็มาอยู่บ้านการพิเศษต่อมาเด็กคนที่เป็นลูกของผู้ตายที่เครียดแค้นฆาตกรคนนี้ก็เกิดทำผิดขึ้นมาเหมือนกันคงไปตีกันนะวัยรุ่นก็ปรากฏว่า ถูกจับเข้ามาอยู่บ้านการใช้พิเศษเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสิเพราะว่าฆาตกรก็อยู่ฆาตกรกับคนที่เป็นลูกของผู้ตายก็อยู่ที่เดียวกันฆาตกรนี่ก็เป็นทุกข์มากก็รู้สึกผิดนะแต่ว่าก็กลัวตอนหลังคุณทิชานนครก็จัดกระบวนการที่ทำให้มีการขอขมาลาโทษกันมีพิธีกรรมเลยนะรวมทั้งเอาญาติผู้ใหญ่ของเด็กเอาแม่ของผู้ชายที่ถูกฆ่าตายนี่มาร่วมกระบวนการด้วยคนที่เป็นแม่ของผู้ตายก็คือญาติของเด็กนั่นแหละก็ให้อภัยฆาตกรคนนั้นที่ฆ่าลูกเขาแล้วก็มีการที่ชักชวนให้ลูกของผู้ตายนี่ให้อภัยฆาตกรด้วยเขาก็ทำได้ดีจนกระทั่งในสุดก็มีการเปิดใจกันขอโทษกันแล้วก็มีการให้อภัยกันเด็กคนนั้นเนี่ยที่เคยตั้งใจว่าจะฆ่าคนที่ปิดชีวิตพ่อเขาตอนหลังเขาก็บอกว่าเนี่ยเขารู้สึกโล่งใจมากเลยที่ได้ให้อภัยเขาบอกว่ารู้งี้นี่ให้อภัยไปนานแล้วเขียนในบันทึกนะรู้งี้ให้อภัยไปนานแล้วเพราะคนเขาแต่ก่อนก็ไม่ยอมให้อภัยไอ้การที่ไม่อภัยก็คือการที่ยังยึดติดทั้งความโกรธแค้นแล้วก็ไปยึดติดเรื่องราวในอดีตไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ใช่แปลว่าลืมนะไอ้ลืมนี่มันอ่านคนละอันกันคนเราไม่ลืมแต่เราปล่อยวางได้จำเรื่องไร้ในอดีตได้แต่ก็ปล่อยวางไม่ปล่อยให้มันมาหลอกหลอนเด็กคนนี้ก็บอกเนี่ยให้การให้อภัยนี่มันทำให้ใจเป็นสุขมากรู้งี้ให้อภัยเป็นนานแล้วอันนี้เรียกว่าการสลัดของหนักที่ลงเสียเป็นความสุขคนตัวไม่น้อยนี่ก็ไม่รู้นะว่าที่ตัวเองทุกข์เนี่ยก็เพราะไปยึดเรื่องราวในอดีตเอาไว้ไปยึดเอาความโกรธเอาไว้ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นผู้หญิงซึ่งก็เคยอยู่กินกับสามีมาราบรื่นดีต่อมาเพราะว่าสามีนี่นอกใจมีกิ๊กแค้นมากเลยแค้นสามีมากที่เคยพูดพ่อว่าคุณกับฉันนี่ก็เปลี่ยนเป็นมึงกับกูขึ้นมึงขึ้นกูกับสามีเสร็จแล้วก็เลิกลากันมึงไปได้แล้วไม่ต้องออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะก็หย่ากันเรียบร้อยเจ้าตัวผู้หญิงนี่ที่แรกที่คงจะทุกข์นะที่สามีที่เลิกกับสามีนะแต่ปรากฏว่าก็ทำใจได้นะก็ใช้ชีวิตตามปกติ1เดือน2เดือนต่อมาก็พี่คนนี้ก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7วันนะ7วัน7คืน8วันก็มีการปฏิบัติทั้งวันแต่แค่วันแรกเนี่ยปรากฏว่าปฏิบัติไม่ได้เลยมันร้อนรุ่มไปหมดเพราะว่านึกถึงเรื่องของผู้ชายคนนี้ยิ่งคิดยิ่งนึกก็ยิ่งแค้นไอ้ที่คิดว่าตัวเองทำใจได้ปรากฏไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นใ ให้พะวงมีงานมีการทำก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องสามีแต่พอว่างๆพอปฏิบัติธรรมมันไม่มีงานทำมันก็ว่างพอว่างมันก็คิดเรื่องอดีตสามีก็แค้นมากร้อนรุ่มไปหมดไม่มีความสงบเลยเดินจงกรมก็ร้อนนั่งก็ร้อนทุกทรมานผ่านไป3วันแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นก็มีช่วงหนึ่งเขาเดินจงกรมแล้วเดินเป็นชั่วโมงแล้วตอนที่เดินก็เอามือกุมมือไว้ข้างหน้ากุมไว้นานๆก็เมื่อยพอเมื่อยนี่ก็ปล่อยก็สบายตอนนั้นเองที่เขาได้สติขึ้นมาแล้วโอ้เกิดความได้คิดขึ้นมาแล้วทุกข์พอยึดเอาไว้ปล่อยก็สบายก็ทำให้ได้เห็นใจของตัวเองว่าโอ้ไอ้ที่เราทุกข์ร้อนมาตลอด3วันนี้เพราะเราไปยึดเอาไว้นั่นเองไปนึกถึงเรื่องราวอดีตของสามีไปคิดมันก็ทำให้เราทุกข์พอรู้เช่นนี้ก็ปล่อยเลยพอปล่อยก็สบายกลายเป็นว่าสบายทั้งกายสบายทั้งใจอันนี้นะมันก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นแล้วว่าคนเราบางทีแบกก็ไม่รู้นะแบกก็ไม่รู้ตัวไปยึดไปคุ้นหมกมุ่นคุ้นคิดถึงสามีก็ไม่รู้ตัวนะแต่พอรู้ตัวขึ้นมาอ้อเราไปยึดเอาไว้ไปแบกเอาไว้มันปล่อยเลยนั่นเพียงแค่ความรู้ตัวนี่มันช่วยได้เยอะเลยนะการมีสติรู้ตัวเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นความจริงว่าเราไปแบกเอาไว้ไอ้ตอนที่แบกก็ไม่รู้ตัวนะที่จริงถ้ารู้ตัวก็ไม่แบกตั้งแต่แรกแล้วถ้าแบกแล้วก็ยังไม่รู้ตัวทั้งที่รู้ว่าทุกข์นะรู้สึกว่าทุกข์นะทุกข์เหลือเกินมันรอดเหลือเกินแต่ไม่รู้ตัวเลยเป็นเพราะไปแบกเอาไว้เป็นเพราะไปคุ้นคิดหมกมุ่นกับเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขานะเพราะว่าแบกเอาไว้ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแท้ๆเกิดขึ้นกับใจของตัวแท้ๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างยิ่งนะแต่ไม่เห็นไม่รู้ก็เรียกไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวเข้ามันปล่อยเองเลยเพราะมันเห็นชัดๆแล้วโอ้แบกแล้วมันทุกข์อันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนมากมายถือดุ้นไฟเอาไว้แล้วก็บ่นว่าร้อนมันร้อนแต่ว่าไม่รู้นะว่าตัวเองถือดุ้นไฟเอาไว้ไอ้ที่ไม่รู้ว่าไฟมันร้อนก็อันหนึ่งแล้วแต่ที่ไม่รู้ว่าถือดุ้นไฟเอาไว้ก็อันหนึ่งแล้วไม่รู้ตัวว่ากำลังคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงความเหตุการณ์ที่เจ็บปวดหรือว่าไม่รู้ว่ากำลังพะวงถึงเรื่องอนาคตหนักอกหนักใจกับหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายหนักอกหนักใจกับลูกว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมสารพัดไอ้พวกนี้คือความกังวลถึงอนาคตที่โดยไม่รู้ตัวในการเจริญสติมันทำให้เราได้เห็นได้มารู้ทันว่าใจเราไปแบกไปยึดอะไรไว้บ้างซึ่งมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับอนาคตนี่แหละพอรู้ปุ๊บมันวางเลยแต่พอเผลอใหม่มันก็ไปยึดอีกนะเวลาเดินตรงกลมเห็นเลยว่าบางเรื่องนี่ยึดแล้วก็ปล่อยเพราะรู้ว่ายึดเอาไว้แต่แล้วเดี๋ยวก็ยึดใหม่เพราะอะไรเพราะหลงเนี่ยพอหลงก็มันก็ไปยึดใหม่ไปคิดใหม่ไปนึกใหม่พอรู้ตัวปุ๊บก็วางพอเผลอปุ๊บไปแบกเพราะมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยชอบแบกมันทำเป็นนิสัยชอบยึดชอบแบกชอบนึกถึงอนาคตชอบนึกถึงอดีต ราก็ต้องเจริญสติจนกระทั่งเป็นนิสัยรู้ตัวรู้ตัวอย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้ไอ้ความหลงครอบงำใจไม่ได้แล้วไอ้ความเผลอไปแบกไปยึดไว้มันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงตอนนี้คุยเท่านี้นะครับ